Ta Hemi Blef i małe zgrupowanie w studiu Chaos. Ta piszę i rapuję dla tych, co są ze mną od momentu lady. Pamiętasz? A tych, co dołączyli później, nie zostawię bez nadziei. Patrzcie, jak się szkole i rozwijam, uczę. Jak szedłem do podziemia w czasie naznaczony puczem. I zza mikrofonu patrzyłem na ten zamach. I wracam, kiedy nie jest ważne, czy pojawi się na łamach większych, mniejszych stacji, magazynów. Bez kawałków, braga stylu. Bo zamiast błagać o szacunek, mówiłem sobie, idź go wyrób. Nie mam tekstów o dymaniu, maniu. Czy o lepszym świecie, bo wiesz, że Blef nigdy nie wierzył mocno w ludzi przecież. I miłość do muzyki, bo ją kocham równo z tym, jak nienawidzę. Żyję z nią i czasem nie ma jak dostać policzek. Stawki są wysokie i czekają na twój błąd. I popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, ale Emil Blef wie, jak nie wypaść na zakręcie. Stawki są wysokie i czekają na twój błąd. Popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, ale Emil Blef wie, jak nie wypaść na zakręcie. Mówię prawdę, bo nie dorastałem na kompleksach i nie muszę krzyk odbijać sobie teraz w tekstach. Umiem już ocenić, co należy do wygranych, bo być sławnym, a być sławnym i cenionym to dwie całkiem różne sprawy. Więc uszanuj mnie jako artystę, nie myl hierarchii elementów. I pamiętaj, bez artysty nie ma managementu. Wierz mi, były propozycje, żebyś na skróty, ale jakoś słabo grzeje mnie zostać opluty. Miałem ciuch od sponsora, więcej ich niż kilka. Blef je nosił z dumą, ale w klipach nie wyglądał jak choinka. No a playback, kurwa, jak się czuje muzyk, który zamiast grać mógłby jeść arbuzy. Trudno jest wywróżyć sobie sukces, ale nie ma co łapać czekającym na twoją destrukcję. Tam na górze wszystko chwieje się jak z dykta i upadek jest tym bardziej przykry, kiedy wszystko stawia się na jedną kartę. Ja nie ruszam w stronę schodów, kiedy pała nienawiścią cały parter. Stawki są wysokie i czekają na twój błąd. I popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, ale Emil Blef wie, jak nie wypaść na zakręcie. Stawki są wysokie i czekają na twój błąd. I popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, ale Emil Blef wie, jak nie wypaść na zakręcie. Hip-hop mógł być wielki, teraz pisze się nekrolog. Czas przewrotu minął, a nam został tylko pusty moloch. Długo ścisgał się na cienkim lodzie, kilku wpadło do przerębla. Zamoczyli odzież i do dzisiaj widać temblak. Przydupasy poznikały z horyzontu. To normalne, odkąd wyjedzono wiśnie z tortu. I na szczęście razem z nimi komplement. Dzięki, bo ty zanim zaczniesz pisać, mają efekt jak dziurawy wentyl. Nie ma co rapować o korzeniach, bo ci co robią popyt. Jeszcze dwa dni temu mieli dylemat, jaki do przedszkola włożyć rajstopy. Jesteś dobry, mówią ci ziomy, ale trzeba wyjść do ludzi, żeby sprawdzić, co się na ulicach nudzi. Hip-hop zszedł z pulpitu, razem z nim przepadła szansa, żeby rozpierdolić moc stereotypów. Teraz można tylko stać na scenie, aż do świtu, chociaż mamy ją przegniło. I sumiennie odpowiadać ludziom na pytania, o co tak naprawdę tam chodziło. Da, stawki są wysokie i czekają na twój błąd. I popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, ale Emil Blef wie, jak nie wypaść na zakręcie. Stawki są wysokie i czekają na twój błąd. I popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, ale Emil Blef wie, jak nie wypaść na zakręcie. Stawki są wysokie. Stawki są.